جاری رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع عنا صلی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی اینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبی اینا صلی علی مدن صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں سنتوں پر اجتماع ہو رہا ہے تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. سب سے اولی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی سب سے اولی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی نبی سب سے اعلی او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا او اعلی ہمارا کیا خبر گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلی او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا او اعلی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی چم کا کیے اندیشیشوں نے چم کا ہمارا نبی اندیشم شو میں چم کا را نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نقل کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ایک مرتبہ تکلیف ہوئی جس کے سبب آنکھوں میں اس قدر مواد، یعنی جیسے آنکھیں بھر جاتی ہیں دکھتی آنکھوں میں، کہ وہ باہر بھی آ جاتا. ان سے کہا جاتا کہ آپ اپنی آنکھیں پہنچتے کیوں نہیں ہیں، یعنی اس مواد کو آپ صاف کیوں نہیں کر لیتے. تو فرماتے کہ طبیب کے قول کا کیا کروں، یعنی جس سے میں نے علاج کروایا ہے اس کے قول کا کیا کروں، کہ اس نے کہا تھا کہ آنکھوں کو ہاتھ نہ لگانا، آنکھوں کو پہنچنا نہیں، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو جب میں اس طبیب نے مجھے یہ کہا کہ اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگانا، تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو اب جب میں نے اس سے اس قول کی پابندی کر لی، تو میں اب اسی قول پر قائم ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف یہ کس قدر سچے ہوتے تھے کہ جب ڈاکٹر سے، یعنی آج کی اصطلاح میں ہم ڈاکٹر سمجھ لیں، حکیم سے، طبیب سے کوئی کمٹمنٹ کیا، کسی بات کو انہوں نے طے کر لیا، تو اب اس کمٹمنٹ پر قائم رہنا ہے، اس قول کو نبھانا ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کبھی بیمار پڑے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھائی چاول نہیں کھانا، جی ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں کھائیں گے، ٹھنڈا پانی بالکل نہیں، اور دیکھو کھٹائی سے تو بالکل پرہیز کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن باہر نکل کر ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، یار ڈاکٹر تو کہتے رہتے ہیں، ان کی تو عادت ہے کہنے کی، اپنے کو چاول کے بغیر تھوڑی چلے گا، اپنے کو اس طرح سے تھوڑی چلے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات اس طرح کے معاملات میں ہم اپنی زبان کا بہت غلط استعمال کر لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ زبان یہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے یہ وہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جس سے ہم چاہیں تو ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسی زبان کا غلط استعمال ہو جائے تو پھر یہی زبان جہنم کی گہرائیوں میں بھی پہنچا سکتی ہے. اور فی زمانہ زبان کی حفاظت کا جو تصور ہے وہ تقریباً مفقود ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کے پہروں میں ہے، کس طرح ہمارے پورے وجود کو دنیاوی و اخروی مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اس کے باعث اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے. اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. تو زبان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے کہ یہ زبان یہ کس طرح پورے جسم کی ایک طرح سے سرداری کرتی ہے. کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضا زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں، تو ہم اگر اس زبان کی حفاظت میں کامیاب ہو گئے تو کیسی بشارت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو امام حافظ شہاب الدین علیہ رحمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ دو جبڑوں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی شے سے مراد شرمگاہ ہے، اور حفاظت کی ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان انہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ عہد کرے، مثلا زبان سے وہی کلام کرے جو ضروری ہو اور بیکار باتوں سے بچے، اسی طرح شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرے، حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ اور سیدنا ابن بطال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش اس کی زبان اور شرمگاہ ہے، لہذا جو ان دونوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو یہ بات بہت واضح دکھائی دیتی ہے کہ بہت بے باکی کا دور ہے، اور زبان سے کیا کیا گناہ ہمارے سرزد ہوتے ہیں اس کا احساس گویا مٹتا ہی چلا جا رہا ہے۔ زبان سے یوں تو کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، آج ہم جس گناہ کے بارے میں سنیں گے وہ ہے جھوٹ۔ اس آفت میں یعنی جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سارا معاشرہ اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہو کہ ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اگر آج کوئی اجتماع میں دیر سے آئے اور اس سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ اجتماع میں آج دیر سے کیوں آئے، تو فوراً زبان سے نکلتا ہے کہ یار کچھ مصروفیت تھی۔ اب اس طرح کا جملہ کرنے والا اگر اپنے اس جملے کا جائزہ لے تو پتا چلے گا کہ مجھے کوئی مصروفیت نہیں تھی، محض میری اپنی سستی تھی کہ جس کے سبب میں اجتماع میں لیٹ آیا، لیکن چونکہ بولنے میں بے باکی ہے، مجھے سوچ کر تو بولنا نہیں ہے، مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں اس ایک جملے میں ایک جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ میری کوئی مصروفیت نہیں تھی، میری اپنی نفس کی سستی تھی کہ میں سوچتا رہا کہ یار اثر پڑھ کے کیا نکلیں گے، مغرب پڑھ لیں گے پھر آ جائیں گے پھر پہنچ جائیں گے، اب کسی نے پوچھ لیا تو میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یار سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، توجہ نہیں رہی۔ نہیں، میں اپنی بات کو منوانے کے لیے، اس کے اندر اپنا مقام پہچاننے کے لیے میں فوراً کہہ دیتا ہوں کہ کچھ مصروفیت تھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں سے کئی معاملات ہیں۔ کہیں ہم پہنچے، کھانا کھا رہا ہے کوئی، اب اس نے کہا یہ کھانا کھا لیجئے، نہیں جی میں تو بالکل پیٹ فل ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب غور کریں اور سوچیں کہ کیا بالکل پیٹ ایسا فل ہے کہ گنجائش نہیں ہے، یا آپ نے اس کی کھانے والی چیزوں پر نظر کی ہے اور وہ جو ڈش ہے وہ اتنی پسند نہیں ہے تو ہمارا ہاتھ نہیں بڑھ رہا۔ ورنہ اگر میرا پیٹ فل بھی ہو اور سامنے وہ چیز مجھے نظر آ جائے جو میرے نفس کو بہت اچھی لگتی ہے تو پھر بھی میں دو چار لقمے تو ڈال ہی لوں گا اپنے پیٹ میں۔ تو ہم اگر اپنے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جھوٹ یہ پایا جاتا ہے. ہم بلا خوف و خطر اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹ کی تعریف, جھوٹ کیا ہے؟ کوئی بات حقیقت, یعنی جو کوئی بات حقیقت کے برعکس کہی جائے اس کو جھوٹ کہتے ہیں. مثلا کسی نے پوچھا آپ دوپہر میں سوئے تھے, اور آپ نے نہ سونے کے باوجود جواب دیا کہ جی ہاں میں سویا تھا. اب وہ اس نے پوچھا آپ سوئے تھے, آپ نے جواب دیا نہیں سویا تھا, جی میں سویا تھا حالانکہ سوئے نہیں تھے, تو یہ آپ کا جھوٹ ہوا. قرآن پاک میں جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ پارہ 17 سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ, ترجمہ کنز الایمان, اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر. تو ممانعت کے باوجود زبان کی اس آفت سے جو نہیں بچتا ان کے لیے عذاب کی وعید سناتے ہوئے سورۃ البقرہ پارہ 1 آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. تو جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, لیکن جیسا کہ شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی گناہ سے بچنے کا اگر ذہن ہو کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے, تو اس پر ہونے والے عذاب کو اپنے پیش نظر رکھے, اور اگر کبھی وہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو فوراً اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ یقیناً نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر اس گناہ سے بچنا ہے. تو جھوٹ بولنا یہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے, لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کا عذاب سہنا یہ کسی کے بس میں نہیں. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اٹھیے. میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا. اچانک میں نے دیکھا کہ دو آدمی تھے, ان میں سے ایک کھڑا تھا جبکہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا. جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا. وہ اسے بیٹھے ہوئے آدمی کی ایک بانچ, یہ یعنی گال میں سے یہ بانچ میں ڈال کر کھینچتا حتیٰ کہ وہ اس کے کندھے تک آ جاتی. پھر وہ اسے واپس کھینچتا تو دوسری بانچ میں ڈال کر اسی طرح کھینچتا. پھر جب اسے واپس کھینچتا تو وہ واپس اپنی جگہ آ جاتی. میں نے لے جانے والے سے پوچھا یہ کون ہے, تو اس نے جواب دیا یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کریں اور سوچیں کہ کیا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے. منہ میں ایک چھالا ہی ہو جاتا ہے. ارے عام چیز تو کیا, پانی پینا ہم سے دوبھر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے, اور جھوٹ بولنے کی سزا میں ہمارے اس طرح گالوں کو بانچوں کو چیرا گیا, ہمارا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے کئی احادیث مبارکہ جھوٹ کی مذمت پر بیان کی گئی ہیں. چنانچہ ترغیب و ترہیب میں نقل ہے سرکار نامدار, رسولوں کے تاجدار, ہم غریبوں کے غم غسار, شفیع روزے شمار, جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. جیسا کہ اسی کتاب میں نقل کیا گیا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے. تو آج کل کثرت سے جھوٹ بولنے کو کمال اور ترقی کی علامت اور سچ کو بے وقوفی اور ترقی میں رکاوٹ کا سبب تصور کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات تو مضموم مقاصد کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا. یاد رکھیے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ تین ہیں, شرک, والدین کی نافرمانی, جھوٹی قسم اور کسی کو قتل کرنا. تو یہ تو سمجھ لیں ایک طرح سے آج کل اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو اس کو بزنس بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو کوئی کیس جیتنا ہو تو جھوٹے گواہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیے جاتے ہیں اور باقاعدہ کچھ رقم دے کر سامنے والا وہ گواہی دے دیتا ہے. تو یاد رکھیے کہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور اس کی مذمت کرتے ہوئے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تین مرتبہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے, اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ کنزل ایمان, تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے. تو آج کل یہ مرض عام ہے. امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے جو کفریہ کلمات کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس کے صفحہ نمبر 390 پر ایک مسئلہ لکھا ہے, یعنی آج وہی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بے باکی کا دور ہے. آج اگر کسی کو سمجھانے جائیں تو فوراً اس کی زبان اور چلتی ہے. تو یہ زبان کا بے باک ہونا, بلا سوچے سمجھے بولنا, یہ کس قدر بھیانک جرم ہو جاتا ہے. سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے کسی بات پر بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا, اس پر جب اس کو کسی نے ٹوکا تو اس منہ پھٹنے بکا. آج کل سچائی کا زمانہ نہیں ہے, میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا, اس طرح کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس کے جواب میں کچھ جو کچھ لکھا وہ یہ کہ اس طرح کہنے والے پر حکم کفر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں ایک استفتا یعنی فتویٰ پیش کیا گیا, مسئلہ پوچھا گیا کہ امر نے جان بوجھ کر کچہری یعنی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی, لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ کون بولتا ہے, جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ بولتے ہیں, اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ حدیث میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب فرما دیتا ہے. یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت اور بربادی کو بس ہے. آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا, صریح کلمہ کفر ہے. اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے. اگر عورت رکھتا ہو تو اثر نو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضروری ہے. تو اپنی زبان کو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو یہ لگام دینی پڑے گی, کنٹرول کرنا پڑے گا, رکنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا یہ کہنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے. ایک اور سوال امیر علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ مرید سے جھوٹ بولنے کا گناہ صادر ہوا, اس پر اس کے پیر صاحب نے ٹوکا. مرید کہنے لگا حضور آپ جیسی کامل ہستی سے میری نسبت ہے, اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں تو چل جائیں گی, حکم شرعی بیان کیجئے. جواب, مرید بے باک کا یہ جملہ ناپاک کفر ہے, کیونکہ اس نے ایسے گناہ کو ہلکا جانا جس کا معصیت یعنی نافرمانی ہونا ضروریات دین میں سے ہے. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی زبان کو سنبھالیے, اپنی زبان کو سنبھالیے اور اس کو مطلب اتنا آزاد نہ چھوڑیں, اتنا آزاد نہ چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر دل عزیز بننے کے چکر میں یا کسی اور غرض فاسد کے لیے جھوٹے خواب یہ گھڑ کر سناتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے. جیسا کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے. نمبر ایک، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا. نمبر دو، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا. اور نمبر تین، جھوٹا خواب سنانے والا. تو جو جھوٹا خواب سناتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اسے جو کے دو دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی، جو یہ نہیں کر سکے گا. تو اس سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اگر اپنا لیں گے تو جتنی بھی یہ باطنی امراض ہوتے ہیں، جو گناہوں کی عادتیں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل نکل جائیں گی اور ہم نیک اور پرہیزگار بن جائیں گے. جیسا کہ ایک مدنی بہار آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ملتان روڈ مرکز الاولیاء کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح تحریر بھیجی کہ میں لا ابالی اور شوق طبیعت کا مالک تھا، اپنی مستی میں مست، دنیا کی محبت کے نشے میں دھت، گناہوں اور غفلتوں کی وادیوں میں گم تھا. ٹفن بجا کر بچوں والے گیت گانے اور قوالوں کی نقلیں اتارنے کے معاملے میں خاندان بھر میں مشہور تھا. شادی و دیگر تقریبات میں مزاحیہ چٹکلے اور فلمی غزلیں سنانا، گانے گانا، بے ڈھنگے انداز میں ناچ دکھانا، طرح طرح کے نخروں سے لوگوں کو ہنسانا، یہ میرا محبوب مشغلہ تھا. اسکول کا زمانہ تھا. ایک با امامہ اسلامی بھائی اکثر بڑے بھائی جان سے ملنے آیا کرتے تھے. ایک دن بھائی جان نے میرا تعارف کرایا تو انہوں نے مجھے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی دعوت پیش کی. میں ان کی دعوت پر جمعرات کو سنت و بر اجتماع میں جا پہنچا. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے یوں پابندی سے جانا شروع کر دیا اور دیگر کلاس فیلوز کو بھی دعوت پیش کی، جس پر وہ بھی آنے لگے. الحمدللہ عز و جل میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی. آہستہ آہستہ امامہ شریف بھی سج گیا، جس پر گھر کے بعد افراد نے سختی کے ساتھ مخالفت کی، حتیٰ کہ بسا اوقات معاذ اللہ امامہ شریف کھینچ کر اتار دیا جاتا، درس دینے سے روکا جاتا. زلفیں رکھی تو گھر والوں نے وہ بھی زبردستی کٹوا دی. داڑھی ابھی نکلی نہیں تھی مگر سجانے کی نیت کر لی تھی. ان تمام آزمائشوں کے باوجود مدنی ماحول کی کشش اور عاشقان رسول کا حسن سلوک مجھے دعوت اسلامی کے قریب سے قریب تر کرتا چلا گیا. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے سے ڈھارس بندھی اور حوصلہ ملتا چلا گیا. الحمدللہ آہستہ آہستہ گھر میں بھی مدنی ماحول بن گیا. وہ گھر والے جو سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلے میں سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہوں نے مجھے یک مشت 12 ماہ کے مدنی قافلے کے سفر کی اجازت دے دی. گھر میں اسلامی بہنوں کا اجتماع بھی شروع ہو گیا. والد صاحب نے بھی داڑھی شریف سجا لی اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل تادم تحریر دعوت اسلامی کے ایک مجلس کی تنظیمی طور پر صوبائی سطح کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے. گرچہ فنکار ہو قافلے میں چلو، گرچہ فنکار ہو قافلے میں چلو، گلوکار ہو قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں خلد درکار ہو قافلے میں چلو، خلد درکار ہو قافلے میں چلو، فضل غفار ہو قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, واقعی گناہ چھوڑ ہی دینے چاہیے کہ خدا کی قسم گناہ و معصیت میں نحوست ہی نحوست ہے. مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 48 تا 49 پر ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ عز و جل کے اس فرمان سے ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا. ترجمہ کنز الایمان, کے جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں, اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر. فرماتے ہیں کہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے. نمبر 1, بندہ گناہ کر کے اللہ عز و جل کو غضب دلاتا ہے اور اللہ عز و جل اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. نمبر 2, وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے. نمبر 3, یہ گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے. نمبر 4, یہ گناہ کرنے والا جہنم کے قریب آ جاتا ہے. نمبر 5, یہ گناہ کرنے والا اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے. نمبر 6, یہ گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے. نمبر 7, یہ گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو بھی ایزا دیتا ہے. نمبر 8, یہ گناہ کرنے والا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روضہ مبارکہ میں رنجیدہ کر دیتا ہے. نمبر 9, یہ گناہ کرنے والا زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے. نمبر 10, یہ گناہ کرنے والا تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین جل جلالہ کی نافرمانی کرتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ذرا تصور کریں کہ میدان محشر کی خوفناک فضا میں جب پیاس کی شدت سے دم نکلا جا رہا ہوگا, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, جہنم کی ہولناک سزاؤں کا سوچ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا, پھر وہاں ہمارے متعلقین بھی موجود ہوں گے جو ہماری مغلظات, فضولیات اور جھوٹ بھرے نامہ اعمال کو جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت ان سب کے سامنے یہ کام کرنا کتنا دشوار معلوم ہوگا. لہذا اس ممکنہ پریشانی سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت میں ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. کہ ہمارے اکابرین نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور اس کی تلقین بھی فرمائی ہے. چنانچہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیم رضوان سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے. صحابہ کرام علیم رضوان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا, زبان کی حفاظت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اپنا غصہ پی لے گا اللہ عز و جل اس سے اپنا عذاب دور کرے گا, اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے گا. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کلام کرنا دوا کی مثل ہے، اگر تم اس کا قلیل استعمال کرو گے تو یہ تمہیں فائدہ دے گی، اور اگر اس کے استعمال میں زیادتی کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ حضرت سیدنا اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی اور بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی آدمی میں کتنے عیوب ہو سکتے ہیں؟ تو ایک نے جواب دیا کہ یہ عیوب تو بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی ایسی ہے کہ انسان اس کی بنا پر اپنے تمام عیوب کو چھپا سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ جواب دیا زبان کی حفاظت کرنا، کہ اگر زبان کی حفاظت ہو جائے تو گویا ہمارے تمام عیوب پر پردہ ڈل جائے گا۔ اللہ تعالی کرم فرمائے اور ہمیں زبان کی حفاظت کا مدنی ذہن عطا فرمائے، کیونکہ عموماً جو ہے وہ ہم اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے بھی زبان کا بہت بے جا استعمال کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ پھر وہ مال و مرتبے کے اضافے اور ان کاموں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں جو ہوئے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بعض عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی طرف سے ایسی بات کہتی ہیں جن پر فخر کیا جائے، اور وہ دوسری عورتوں کو جلانے کے لیے کہتی ہیں کہ آج تو میرے گھر میں یہ بھی ہوا، مجھے تو یوں یوں بھی میرے بچوں کے ابو نے یہ کہا، مجھے یہ چیز دی، مجھے یہ باتیں ہوئیں۔ حالانکہ اگر گھر کا ہی بچہ باہر پول کھول دے گھر کی کہ آج تو ابا نے اس طرح میری امی کو ڈانٹا تھا اور ایک آدھ ہاتھ بھی لگ گیا تھا، تو گھر کا وہ پول کھلے، بچے عموماً بول دیتے ہیں باہر، لیکن ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے، ایک دوسرے کے معاملات میں بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ میرا تو اس طرح کا اسٹیٹس ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو وہ ہوتا نہیں ہے۔ اور ایسے معاملات کی بھی احادیث مبارکہ میں وعید آئی ہے، چنانچہ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے سنا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میری ایک سوتن ہے اور میں اپنے خاوند کی طرف سے ایسی بکثرت نوازشات کا ذکر کرتی ہوں جن کا وجود نہیں ہوتا، میں صرف اسے جلانے کی خاطر اس طرح کہتی ہوں، اس وجہ سے میں گناہگار ہوں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو کچھ نہ ملے اور وہ بتائے کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والی کی طرح ہے۔ اب گھر میں آپ کے فاقہ ہوا، لیکن چونکہ آپ کا اسٹیٹس بیان کرنا ہے، دوسروں کے سامنے فخر کرنا ہے، اب گھر میں کسی نے آ کر دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کھایا ہے، لیکن آپ خامہ خواہ لوگوں میں اپنا وقار بنانے کے لیے کہ آج تو یار بس وہ کیا پکایا تھا ایسا لذیذ تھا کہ اب تک وہ لذت میرے منہ میں ہے، اور جناب وہ چائے تو ایسی بنی تھی کہ ایسا مطلب ذائقہ تھا، تو یہ چیز کھائی تھی تو ایسا تھا۔ تو ان باتوں میں بھی ہم سامنے والے کے درمیان اگرچہ اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ تو خیال کریں کہ یہ میری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، اور یہ جھوٹ وہ عمل ہے کہ جو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی ایسی غذا بیان کرے جو وہ نہیں کھاتا، یا کہے کہ میرے پاس کچھ ہے حالانکہ نہیں، یا کہے کہ مجھے فلاں چیز دی گئی حالانکہ اسے نہیں دی گئی، وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح ہوگا جس نے جھوٹ کا لباس پہنا ہو۔ تو ہم اس معاملے میں اپنا محاسبہ کرتے رہیں، فکر مدینہ کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے باکی مجھے اٹھا کر جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے، اور سب سے بری پشیمانی یوم قیامت کی پشیمانی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ انسان میں عیب پیدا کرتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیسی مدنی سوچ ہوتی، کیسا ان کا انداز ہوتا تھا کہ یہ بس اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جاتے تھے کہ میں اپنی زبان کو لگام دوں، کلام کروں، سوچ بچار کر کروں، کہیں میرے اس کلام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت میمون رحمت اللہ تعالی لے ایک مرتبہ خط لکھنے بیٹھے، اب دیکھیں احتیاط، محتاط جو ہوتے ہیں یہ کیسا مدنی سوچ اپناتے ہیں. خط لکھنے بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ میں خط لکھنے بیٹھا تو مجھے ایک ایسا لفظ معلوم ہوا کہ اگر میں اسے لکھوں تو خط کو زینت حاصل ہو جائے گی, لیکن وہ جھوٹ ہوگا. خط لکھ رہے تھے, ایک لفظ ذہن میں آیا کہ لکھوں اس سے میری تحریر جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہو جائے گی, بڑی اچھی ہو جائے گی, لیکن وہ تھا جھوٹ. چنانچہ میں نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو مجھے گھر کے کونے سے آواز آئی, اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیاوی زندگی اور آخرت میں مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے. تو گناہوں سے بچیں, گناہوں سے بچنے کا ذہن ہو جائے تو مطلب واقعی ہم اپنی طبیعت تو دیکھیں نا. ہم موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, راستے میں آپ کو پولیس نے روکا, لائیے جناب کاغذات دکھائیے. اب پتا ہے کاغذات نہیں ہیں, جیب بجاتے ہیں, ارے یار ٹیبل پر بھول گیا میں, حالانکہ ٹیبل پہ بھی نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور اسی طرح جو کام کاج کرتے ہیں, جو نوکریاں کرتے ہیں, اب آپ کو بلایا ہے سیٹ صاحب نے کہ 10 بجے آئیے گا صبح, آپ 10 کی جگہ 11 بجے پہنچے. اب ظاہر ہے وہ تو کام پہ تو 10 بجے پہنچنا تھا, جی وہ کیا کروں آج ٹریفک بہت جام تھا, حالانکہ ٹریفک جام نہیں تھا, آپ کی آنکھ دیر سے کھلی تھی. آپ نے اپنے سیٹ کے سامنے اپنی عزت بنانے کے لیے, اپنا وقار بنانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو سیٹ صاحب نے کسی کام کے لیے بھیجا کہ یہ کام کر کے آ جائیں, واپسی آپ بھی گھومتے گھماتے آ رہے ہیں, سیٹ صاحب نے کہا کہ خیریت اتنی دیر ہو گئی, جی وہ کیا کریں پنکچر ہو گئی تھی گاڑی, اس کو بنانے میں دیر ہو گئی. تو یہ لفظ اگرچہ بولنا بہت آسان ہو جاتا ہے, لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, اس سے بچنا ہوگا. اپنی طبیعت میں ہمیں ایسی مضبوطی لانی ہوگی کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, بلکہ یہ اعلان بھی آج سے اپنی زبان پر جاری کر دیں کہ جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, اے میرے رب عز و جل, تیرے کون سے بندے کا عمل تیرے ہاں بہتر ہے؟ فرمایا, وہ شخص جس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے, اس کا دل برائی نہ کرے, اور اس کی شرمگاہ زنا نہ کرے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے سے فرمایا, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, وہ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہے کہ آدمی اس تھوڑے سے گوشت کو بھی بھون لیتا ہے. تو سچا آدمی سچا ہوتا ہے, اس کی عزت بھی ہوتی ہے, اس کا مان بھی ہوتا ہے, کہ ایک دفعہ اگر اس جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے نا تو یہ ایک ایسا شیشے میں دراڑ آ جاتی ہے کہ پھر اعتماد بحال نہیں ہوتا, اور جھوٹے کی عزت بھی نہیں ہوتی, جھوٹے کی عزت نہیں ہوتی. وہ اگر ظاہری طور پر, وقتی طور پر جھوٹ بول کر اپنا کچھ معاملہ سیدھا کر لیتا ہے, لیکن ایسے شخص کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. سچ کی تعریف ہمارے آقا نے فرمائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم میں پائی جائیں تو جو کچھ دنیا سے تجھے نہ ملے تجھے کوئی ضرر نہ ہوگا. سچ بولنا, امانت کی حفاظت کرنا, اچھے اخلاق اور رزق حلال. تو نتائج کی پرواہ ہونی چاہیے کہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کا مجھے رزلٹ کیا ملے گا, کیونکہ ظاہر ہے جو زبان سے نکالا جا رہا ہے اس پر وہ لکھا جا رہا ہے, وہ لکھا جا رہا ہے, اس تمام کا ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا. اور ایک ایک لفظ جو ہے یہ نوٹ کیا جا رہا ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے ترجمہ کنز الایمان, کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. اور بے شمار احادیث مبارکہ اس معاملے میں تاکید ہوئی ہے کہ جھوٹ سے بچیں. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, کہ وہ جھوٹ بولنے والا بدکار کے ساتھ ہے اور دونوں دوزخ میں ہوں گے. تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اب ظاہر دونوں کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے. اب بتائیں کہ جب آپ پر وہ اعتماد کر رہا ہے, آپ کی باتیں سن رہا ہے, آپ کو بہت اپنا دوست سمجھ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, بعد میں جب پتا چلے کہ جو بات کر رہے تھے تو جھوٹی ہے, وہ اعتماد تو یکسر ختم ہو گیا نا, ختم ہو گیا. اور اس کی بھی عادی سے مبارکہ میں ممانعت آئی ہے. چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو جس میں وہ تمہاری تصدیق کرے حالانکہ تم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. یعنی وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے جبکہ آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں, تو یہ بڑی خیانت فرمایا گیا. تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. تو کاروبار جو کرتے ہیں, جو کاروباری طبقے سے جو تعلق ہے, اس میں بھی جھوٹ بہت عام ہے. اور جیسا کہ جھوٹی گواہی کے متعلق ہم نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو بہت سچائی کا زمانہ نہیں, معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو اس طرح سے کاروباری حضرات جو ہیں یہ بھی مت جھوٹ سہارا لیتے ہیں کہ جناب جھوٹ بولے بغیر تو جیسے ان کا کاروبار ہی نہیں ہوگا, ان کو رزق ہی نہیں ملے گا. تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں محتاط ہونا پڑے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ یہ رزق کو گھٹا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جھوٹ بولے بغیر میرا مال نہیں بکے گا, حالانکہ آپ کا مال نہیں بک رہا, آپ کا جو رزق ہے وہ گھٹ رہا ہے, اس لیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ گاہک آیا, اس نے آپ سے جب چیز مانگی, آپ نے کہا کہ جناب یہ کپڑا یہ آپ لے جائیں, اس کا رنگ نہیں اترے گا, بہت پکا رنگ ہے اور اوریجنل ہے, جو کوالٹی آپ مانگ رہے ہیں, جس کمپنی کا مانگ رہے ہیں, یہ اسی کمپنی کا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دفعہ دھلنے میں اس کا رنگ کا ستیاناش ہو جانا ہے, اور یہ وہ کمپنی نہیں ہے جس کمپنی کا کہہ کر میں بیچ رہا ہوں. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ آپ کو اگرچہ آپ کا مال تو بکوا رہا ہے, لیکن وہ برکت ساری اٹھ جائے گی, وہ رحمتیں جو اس کے ذریعے ملنی چاہیے وہ آپ کو, اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اور وہ رزق جو آپ حلال کما سکتے تھے, آپ کی ذرا سی بے توجہ ہی اور شیطان اور نفس کی شرارتوں کے سبب آپ اپنے اس رزق کو حرام کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی, تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے جب تک اس کے پیٹ میں رہے, وہ مسلسل اس پر لعنت برستی رہتی ہے, اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو اپنے رزق کے معاملے میں بھی محتاط ہو جائیں, محتاط ہو جائیں, حلال کمائیں, طیب کمائیں. کہ بزرگ فرماتے ہیں, بزرگ کا قول لکھا ہے امام غزالی نے کہ جب کسی کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا ہے تو پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو رزق حلال, رزق حلال. امیر علیہ السنت سے پوچھا گیا کہ بعضوں کا دکانوں پر رش ہوتا ہے, تو کوئی آتا ہے کہ بھائی کھلے ہیں آپ کے پاس, اب یہ ایک بہت کلچر عام ہے, تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں کھلے نہیں ہیں. اب کھلے تو موجود ہیں, آپ کھلے نہیں دینا چاہ رہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کھلے نہیں ہیں؟ تب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کا حل کیا کریں, کیونکہ ہم اگر کھلے دے دیں گے تو ہمارا اپنا کاروباری معاملہ تو مطلب آزمائش میں آ جائیں گے. تو امیر علیہ سنت نے ایسے دکانداروں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک تحریر بنا لیں اور تحریر پر لکھ لیں کہ کھلے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ہم نہیں دے سکتے, ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض ہے کہ ناراض نہ ہوئیے گا. آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے, تحریر پڑھا دیجئے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کھلے نہیں ہیں. اسی طرح جو لنگر اور نیاز کرتے ہیں اور جہاں مطلب رش ہوا, کھانا کھایا, کھانا ختم, کھانا ختم, اب نعرہ لگا دیا, لوگوں نے سوچا بھائی چلو اب نیاز تھی ختم ہو گئی, گھر چلے گئے, جیسے چلے وہ تین چار دیگے جو آپ نے چھپا کے رکھی تھی نکال کے پھر آپس میں کھانے شروع کر دیے, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. تو ان تمام باتوں کو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم جائزہ لیتے رہے, اپنا محاسبہ کرتے رہے. اور آج تو ویسے بھی 26ویں شریف ہے, آج ویسے 26ویں شب ہے نا, 26ویں شب ہے نا, اور 26ویں شب کو ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت سے نسبت حاصل ہے. تو اس میں تو اس رات میں تو ویسے ہی اچھی اچھی اچھی اچھی نیتیں ہو جاتی, اچھی اچھی نیتیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں امیر علیہ سنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ ان کی نسبتیں ہمیں عطا فرما اور اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما. امیر علیہ سنت جو مدنی سوچ دیتے ہیں اس پر عمل کا جذبہ بھی, اے کاش ہمیں اس رات کے صدقے نصیب ہو جائے. کہ امیر علیہ سنت یہی فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپس میں لکھ کر گفتگو کریں, زبان سے بولیں ہی کم. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم خود ہی دیکھ لیں گے. اسی طرح بعض اوقات جو آپس میں بیٹھتے ہیں, چٹکلے سنانا, لطیفے سنانا, یہ بھی بعض اوقات عادت ہوتی ہے, اور اس میں بھی بسا اوقات کسی کا کوئی واقعہ کسی پر چسپا کر کے سنایا جاتا ہے تاکہ ذرا خوش طبعی ہو جائے. ایسے لوگوں کی بھی احادیث مبارکہ میں سختی سے ممانعت فرمائی گئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کے لیے خرابی ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے, اس کے لیے خرابی ہے, اس کے لیے خرابی ہے. تو جو آج تک ایسے ہم معاملات ہوئے ان سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ آج تک جو ہم نے جان کر انجانے میں جھوٹ بولا اے مولا توبہ کرتے ہیں. 26ویں رات کی ان گھڑیوں کے صدقے میں یا اللہ ہمیں سچا بنا دے اور ہمیں اچھا بنا دے, ہماری تمام بری عادتیں دور ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عامر, اذان کا جواب, اللہ اکبر, اشهد ان محمد رسول الله. یہ بول تو لیا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے پکارا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. والدہ نے کہا, ادھر آؤ, میں تمہیں کچھ دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو. وہ عرض گزار ہوئی کہ آقا, اسے ایک کھجور دینا چاہتی تھی. تو اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو, اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. بچوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں, سو جاؤ, صبح کھلونا لا دیں گے, آج آپ کو آپ کے لیے بیگ بھی لے کر آؤں گا. کوئی بچہ گرا, دانت ٹوٹ گیا, چوہا لے گیا, چوہا لے گیا. بچوں کو بعدوں کا ڈرایا جاتا ہے, سو جاؤ بلی آ رہی ہے, دیکھو میاؤں میاؤں کر کے اس کو ڈراتے ہیں. اسی طرح کوئی مانگنے والا صدا لگاتا ہے, تو اس کو بابا آ گیا, بابا اٹھا کے لے جائے گا, یہ کر لے گا, وہ کر لے گا. تو اس طرح کی گفتگو بھی کر کے ہم اپنے بچوں کو خود ہی جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے ہیں. آپ کے گھر میں فون آیا, بچے نے فون اٹھایا, کسی آپ کے کاروباری فریق نے فون کیا, بیٹا آپ کے ابو ہیں, اب ابو اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہیں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اگر اس چیز کو یہاں آپ نہیں روکیں گے تو یہی بچہ آپ کی تربیت لے کر بڑا ہو کر وہ زیادہ جھوٹ بولے گا, زیادہ فساد کرے گا, زیادہ وہ دھوکے بازی کرے گا, اس لیے کہ آپ ہی اسے یہ تربیت دے رہے ہیں. تو اس معاملے میں بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ بچے, یہ بھی ظاہر ہے ان کی تربیت, ان کے معاملات, یہ سب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کو ہی صرف نہیں دیکھنا, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے گھر بار کو, ان سب کو سنت ابھرا معاشرے میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ. اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی احتیاط دیکھیں کہ آپ کو جب کوئی بلانے آتا اور آپ اس سے ملنا نہ چاہتے تو اپنی لونڈی سے فرماتے کہ اس سے کہو مسجد میں تلاش کریں, یہ نہ کہنا کہ یہاں نہیں ہے. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ گھر پہ نہیں ہے, کہا جاتا آپ مسجد میں جا کر دیکھ لیں. تو ہم مطلب اس طرح کا کوئی احتیاط کا ذہن تو بنائے نا, اس میں خود بخود ہمیں راستے ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر جھوٹ ہی بولیں گے تو یاد رکھیے کہ مومن کی شان نہیں ہے جھوٹ بولنا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا مومن زنا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا نہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, ترجمہ کہ جھوٹ تو صرف وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ تعالی کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی مسلمان یہ سچا ہی ہوتا ہے. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں واقعہ بہت مشہور ہے, امیر السنت مدنی مذاکرے میں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے, ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور آپ نے سنا آپ کی زوجہ بیوہ ہو گئی ہیں. تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو بہت سنجیدہ ہو گئے اور بہت بھولے بھالے, مطلب بھولے بھالی طبیعت تھی آپ کی. تو کسی نے کہا کہ علیجا اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی زوجہ بیوہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات تو میری بھی سمجھ میں یہی آئی کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے زندہ ہوتے ہوئے میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے, لیکن یہ خبر لانے والا مسلمان ہے, میں یہ کیسے غور کروں کہ یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی یہ ان کی سوچ, یہ کیسی سوچتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آج ہم بالکل ببانگے دال, یہ جھوٹا ہے, یہ دھوکے باز ہے, 420 ہے, اس طرح کے دوسرے الزامات بھی ہم دوسروں پر لگا دیتے. تو اپنے آپ کو سچا بنائیں, سچے بنیں گے, اچھے بنیں گے تو دنیا میں بھی ہم کچھ بڑا کام کر سکیں گے. یہ بڑا کام سے بڑی بلڈنگیں بنانا نہیں ہے, بڑا کام کو اقتدار کرنا نہیں ہے, حکومت کرنا ہی بڑا کام نہیں ہے, نیکی کی دعوت کام کرنا ہے, اسلام کی خدمت کرنا یہ بڑا کام ہے. تو آئیے سچے بنے تو اللہ تبارک و تعالی کیسا انعام عطا فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کا عزم کیا, جب اونٹنی پر سوار ہوا اس کا رخ کعبے کی طرف ہی تھا, جب میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا تو وہ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی طرف مڑ گئی. میں نے کئی مرتبہ اس کا رخ موڑا مگر وہ قبلے کی طرف نہ مڑی. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے. میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے جانے دیا. اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اپنے گھر نہ جانے دے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں, تمام معاملہ تیرے ہی پاس ہے. فرماتے ہیں اونٹنی تیزی سے چلتی ہوئی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی. جب میں شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں. میں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی کی عقل زائل ہو گئی ہے اور لوگ کوئی ایسا طبیب تلاش کر رہے ہیں جو اس کا علاج کر سکے. میں نے دل میں کہا میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم اسی کام کے لیے میرے رب نے مجھے اس سال حج سے روک دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا میں طبیب ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ علاج کریں گے؟ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ۔ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا۔ میں نے اللہ عز و جل سے مدد طلب کی، کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں لوہے کی کھنک سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے جنید، اونٹنی نے تجھے ہماری طرف لانے کی کتنی کوشش کی جبکہ تو اسے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرتا رہا۔ اس کلام سے میری عقل کھو گئی۔ پھر میں اندر داخل ہوا تو ایسی لڑکی دیکھی کہ دیکھنے والوں نے اس سے زیادہ حسین لڑکی نہ دیکھی ہوگی۔ وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیسی حالت ہے؟ اس نے جواب دیا اے دلوں کے طبیب، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس سے میرے غم سے مجھے نجات ملے۔ میں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ۔ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں خود بخود کھل گئیں۔ جب اس کے باپ نے دیکھا تو کہنے لگا آپ کتنے اچھے طبیب ہیں اور آپ کی دوا کتنی اچھی ہے، میرا علاج بھی اسی دوا سے کر دیجئے جس سے اس کا علاج کیا۔ تو میں نے کہا تم بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کی ماں آئی تو وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر اس شہر میں رہنے والے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس پر میں نے اللہ کی حمد کی اور روانگی کا ارادہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہے جنید، جانے کی جلدی نہ کیجئے۔ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ آپ کی موجودگی میں میرا انتقال ہو، آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور دفن کریں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور موت کا جام نوش کر لیا۔ تو اچھے بنیں گے، سچے بنیں گے، اللہ تعالی ہمارے ہر عمل میں ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کریں انشاءاللہ، دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کے لیے کاش اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، سچا اچھا متقی پرہیزگار اور عاشق رسول بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیسو رکھنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے زلفوں کے متعلق چند سنت اور آداب سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک، کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی ہیں تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی ہیں۔ امیر رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ موقع بموقع یہ تینوں سنتوں پر عمل کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے۔ عورت کو سر کے بال کٹوانے، جیسا کہ اس زمانے میں نصرانی عورتوں نے کٹوانے شروع کیے، ناجائز و گناہ ہے۔ بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانے سے مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہو تو بیچ میں سے مانگ نکالی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتہ وار درود پاک کے معاملات پورے کر لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجام وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ ذی مرتبہ کون ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. جزاکم اللہ خیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل 8 دسمبر بروز بدھ سے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عاشقان رسول کی صحبت سے مالا مال ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا ہے. اسی طرح دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی مدنی تربیت گاہ سے رجوع فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. محرم الحرام شریف کی آمد آمد ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا اسی مناسبت سے رسالہ کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرمائیں. کربلا کا خونی منظر المدینۃ العلمیہ کی کتاب آئینہ قیامت اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیۃً حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اسی مناسبت سے بیانات حسینیت کسے کہتے ہیں یزیدیوں کا دردناک انجام کربلا کا تاراج کارواں اور دیگر کیسٹیں آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیۃً حاصل فرمائیں. اسی طرح محرم الحرام کی مناسبت سے مناقب کربلا کی مختلف کیسٹیں بھی اور سیڈیز وی سی ڈیز مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ عز و جل اب ذکر ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کے عشرے کی آمد ہے، اور انشاءاللہ عزوجل اس مرتبہ مدنی چینل پر فیضان صحابہ و اہل بیت اس انداز سے منایا جائے گا کہ انشاءاللہ عزوجل براہ راست روزانہ 8 بجے مدنی مکالمہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ عزوجل نگران شورا یہ روزانہ رات 8 بجے سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، اور یہ بیان رمضان ہال سے انشاءاللہ عزوجل ہوگا. تمام اسلامی بھائیوں سے اس میں شرکت کی مدنی التجائے، اور اس کے درمیان جو ہفتہ وار اجتماعات آئیں گے، ہفتہ وار اجتماعات میں یہ بیان انشاءاللہ عزوجل رات 9 بجے ہفتہ وار اجتماع کے بعد براہ راست رمضان ہال سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مل کر 12 بار درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے. اگر کسی اسلام بھائی کی آواز آگے پیچھے ہو جائے تو مائک سے آنے والی آواز کے ساتھ مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول

محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور یکم محرم الحرام سے ہی اہل بیت اطہار کی یادیں منائی جاتی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب, فضائل صحابہ, یہ بیانات ہم سنتے رہتے ہیں. گزشتہ سالوں میں بھی مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ مختلف سلسلے شان صحابہ, شان اہل بیت کے حوالے سے ہم نے دیکھے ہی تھے. اب ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع میسر ہے مدنی چینل پر ہونے والا یہ سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت, انشاءاللہ عز و جل روزانہ رات 8:15 مدنی چینل سے براہ راست نشر کیا جائے گا. ان میں صحابہ کرام علی مردوان کے مناقب بیان ہوں گے, شان اہل بیت بیان ہوگی, اور انشاءاللہ عز و جل ایک بھرپور معلومات بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان ایام میں ہم خصوصیت کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, پاکستانی وقت کے مطابق 8:15 ہونے والے فیضان صحابہ اور اہل بیت کے سلسلے کو ہم نہ صرف خود دیکھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی دیکھنے کی بھرپور ترغیب دلوائیں گے انشاءاللہ. اور جو باب المدینہ میں موجود ہیں تو یہ راتیں تو بڑی راتیں ہیں, اے صحابہ اکرام علی مردوان اہل بیت کی یادوں میں ہی گزاری جاتی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ خود ہی تشریف لائیں اور اس ہونے والے یہاں پر براہ راست سلسلے میں ہم بھی براہ راست شامل ہو جائیں. تو جو باب المدینہ میں شامل ہیں وہ 8:15 عشاء کی نماز یہیں پڑھ لیں, عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ 8:15 یہ سلسلہ براہ راست یہیں سے نشر کیا جائے گا اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ ضرور شرکت کریں گے. اسی کے ساتھ میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص محرم کا یہ اشرا, عبادت کا, روزے رکھنے کا بھی اس میں فضائل آپ نے سنے ہیں الحمدللہ. مدنی چینل پر انشاءاللہ روزانہ مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوگا, کیونکہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ترغیبات ملتی ہیں, بے شمار اسلامی بھائی ماہ محرم الحرام میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں. تو یہ عاشقان رسول جو محرم الحرام میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ مناجات افطار میں شرکت ہو کر ہم غروب آفتاب کے وقت دعاؤں میں شامل بھی ہوں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ عصر تا مغرب مناجات افطار میں ہم شامل ہوں گے. اس عشرے میں جو جمعرات آئے گی تو چونکہ 8:15 روزانہ سلسلہ ہوگا تو جمعرات کو انشاءاللہ اجتماع کے بعد تقریباً 9:00 فیضان صحابہ اہل بیت کا سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے ماہ محرم الحرام کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پکی و سچی محبت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس سے پہلے کہ دعا ہو ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں, جس طرح الحمدللہ محرم الحرام کی برکتیں لوٹنے کا بہترین موقع ہمیں مدنی چینل فراہم کر رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے, ہر مہینے کی انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے, جو کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری بیان فرماتے ہیں. تجار اسلامی بھائی بزنس مینز کے لیے معلومات کا ایک عظیم خزانہ ہوتا ہے, دنیا بھر میں اسلامی بھائی اس کو بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. میں پھر تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آنے والی اتوار انشاءاللہ 2:00 سے لے کر دوپہر 4:00 تک یہ سلسلہ یہ بیان ہوگا. دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں ضرور اس سلسلے میں شرکت فرمائیں. جو تاجر جو بزنس مین ہیں ان کو وہ بالخصوص شرکت کیجئے, جو اسلامی بھائی ذمہ داران سن رہے ہیں وہ تاجر اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اس سلسلے کو دکھانے کا اہتمام کریں. پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں تاجر اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ ضرور اس میں شرکت کریں. اور جو باب المدینہ کراچی میں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین یا شرکائے فیضان مدینہ میں جو اجتماع میں جو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اتوار کو نگران شورا کا جو یہ بیان ہوگا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس میں ضرور شرکت کریں گے. اب انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا يا الله انت خالقنا يا الله انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا اكرم الاكرمين اكرم علينا بكرمك العظيم يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا حل المشكلات حلل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا شافي الامراض اشفي مرضانا يا الله يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا قاضي الحاجات یا ارحم الراحمین، اے مولا تیرے گناہگار سیاہ کار بندوں نے اس اجتماع پاک میں اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں تیرے بندوں اور تیری بندیوں نے اپنے گناہوں سے گندے لتھڑے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے ہیں مولا، شب جمعہ ہے اے مولا، مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کے اس اجتماع پاک کا صدقہ ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، مالک ہم مانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، اے مولا تجھے تیری رحمت بے پایا کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے مولا تجھے شہید کربلا کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، دشتے کربلا پر پیاس گلوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمیں بخش دے، علی اصغر کے سوکھے گلے کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے قریب آج کی اس اجتماع پاک میں کوئی تو تیرا سب سے نیک بندہ ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو تیرا سب سے نیک بندہ ہاتھ اٹھائے آج کے اس اجتماع میں حاضر ہے، اے مولا تجھے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، اے مالک کریم ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، اے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ سچا پکا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے، اے اللہ گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، اپنے نیک پرہیزگار بندوں میں ہمیں شامل کر لے، اے اللہ عبادتوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، اے اللہ سنتوں سے پیار ہو جائے، اے کریم بہت گناہ کر لیے مولا، اب ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار اے مالک کریم تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سال لاکھوں مسلمانوں کو تو نے حج کی سعادت عطا فرمائی، بلکہ اب بھی کئی خوش نصیب اس وقت مکہ پاک میں اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار رہے ہیں، تو کئی خوش نصیب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اپنی زندگی کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، اے مولا جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمانوں کو تو نے حج کی سعادت عطا فرمائی، اے قریب ہمارے مقدر میں بھی حرمین طیبین کی حاضریاں لکھ دے، اے اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین طیبین کی با ادب حاضری عطا فرما، ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ کا حسین منظر دکھا دے، ہمیں بھی مدینے کی گلیاں دکھا دے، ہمیں بھی سبز گنبد کا دیدار نصیب کر دے، اے مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں مالک، ہمیں بھی ہر سال بلکہ سال میں کئی کئی بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی با ادب اور مقبول حاضریاں عطا فرما، اے اللہ جو حاجی وہاں پر ہیں جو واپس آ گئے، اے مولا سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس مہینے جن جن مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی اے مولا سب کی قربانیاں اپنے دربار میں قبول فرما لے، اے اللہ اس اجتماع میں اسلامی بھائی اپنی امیدیں اپنی آرزوئیں لیے حاضر ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں کہ مولا اس اجتماع میں دعا مانگیں گے، اور جہاں اتنے لوگ دعا کے لیے شامل ہوں ہمارا حسن ظن ہے مولا تو رحمت کی بارش برساتا ہے، اے کریم طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اے مولا اپنے دکھ درد تجھ سے نہ کہیں تو تیرے بندے کہاں جائیں، مالک اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں پیش نہ کریں تو اے کریم کس کے در پر جائیں، اے پروردگار طرح طرح کے وائرس طرح طرح کی بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے، یا شافی الامراض ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سارے بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، سارے تنگ دستوں کو فراخ دستی دے دے، اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا کر دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں مولا ان کو ان کی اولاد کا سکھ نصیب فرما. اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو بنا دے, جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. اے پروردگار جن کے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے. اے قریب جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے کام بھی جانتا ہے, سب کے نام بھی جانتا ہے. یا قاضی الحاجات, یا حل المشکلات, یا مسبب الاسباب. تمام اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے جہاں جہاں ناظرین ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے, سب کی مرادوں کو پورا کر دے, سب کی مشکلوں کو دور کر دے. اے اللہ یہاں بھی خوشحالی نصیب فرما, آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچانا. مولا زوال نعمت سے بچا لے, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے, دشمنوں کی ہنسی سے بچا لے. چین سکون عافیت ہم سب کا مقدر فرما دے. اے پروردگار ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما, ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج نصیب فرما. اے پروردگار امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما, ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما, دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. تبارک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. زینت عرش مولا تو سلام. زینت عرش مولا صلاۃ و سلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشادی کہے گا صلاۃ و سلام. میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. میں شہنشاہ

وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ المدینۃ الالویہ نے امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے متعلق ایمان افروز بشارتوں پر مشتمل ایک بڑا ہی ایمان افروز رسالہ مخالفت محبت میں کیسے بدلی، یہ رسالہ آج شائع کیا ہے. بڑا سائز جو ہے وہ 6 روپیہ ہدیہ، جے بی سائز 4 روپیہ ہدیہ میں بستے پر دستیاب ہے. بہت ایمان افروز اس میں واقعات ہیں، اسے ضرور حاصل کیجئے. کل جمعہ کی نماز میں اس کو بھرپور تقسیم بھی کیجئے. جو اس ٹائم بھائی سنتیں شروع کر رہے ہیں پہلے آگے آگے آ جائیں، صفیں اگلی صفیں مکمل کر لیں. آپ کی ذرا سی توجہ جو ہے وہ کئی ایک کو گناہوں سے بچائے گی. پیچھے نمازیں شروع نہ کریں، آگے آ جائیں تاکہ کوئی آپ کے آگے سے گزر کر گناہگار نہ ہو. کونے میں دیکھ لیں، کونوں میں جگہ شامل ہوتی ہے، بالخصوص جو باہر کھڑے ہیں سب اندر آ جائیں، قدم بڑھائیں. ہر قدم پر انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور جو صف کی کشادگی کو پورا کرتا ہے اس کے لیے تو مغفرت کی بشارت ہے. تو ثواب لوٹیے، آگے آگے بڑھتے جائیے، دونوں طرف کونوں میں چلے جائیں. کونوں میں جگہ خالی ہے، کونے میں جگہ پر کریں، اور پھر جو ہے وہ تمام صاحب سنتیں ادا کریں. تیری رحمتوں کا دریا